राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुंदास जी महाराज आषाढ़ शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2061 तदनुसार 20 जून 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश राम विचार करे तो भगवान के शरण होना ही खास बात है। ज्ञान योग कर्म योग भी परमात्मा की प्राप्ति के कारण है। योग में होता परंतु भक्ति की बात विशेष गई है। माँ मैं ये प्रभजनते माया मेता अंतरण देते मेरे शरण हो जाते माया उतर जाते। एक विशेष बात होती है भक्तों में परीक्षण वर्धमान आनंद, ये ज्ञान को नहीं होता कर्म को नहीं होता। परीक्षण वर्धमान अपने वो भक्ति में होता है। इस वास्ते भक्ति की मुख्यता रखी है। मामेव शरणम बजा, मामेव शरणम बजा, मामेकम शरणम बजा। हम तो स्वरूप अभी भूषिष्यामि, सब सुभूत में होगा। एक हम पापों को छोड़े, एक भगवान साफ कर दे, तो भगवान की जो दृष्टि है वो हमारी दृष्टि से विलक्षण दृष्टि। हम अपने पापों से दूर होंगे तो हमारी दृष्टि इतनी नहीं है। हम तो सर्व पापे भी हो संपूर्ण पाप से मुक्त होगा और प्रेम दिखा दूंगा। यह विशेष भक्ति में है। माँ मैं वे प्रभजते माया बज माया उतर जाएगा। माँ मैं एकम शरणम बजा, अनन्य अनन्य शरण एक एकम का है अनन्य। क्यों मान चार पास तो है नहीं माँ जो एक न जाए। ये केवल मेरे लिए शरण हो जा, केवल मेरी जी। तो सर्वधर्म शिष्या में तो मां सोचा काहू के बजा भजन को काहू के आचार व्यास भरोसे कूद के शोध पाओ बजार। शरण हो गया परिवर्तन। अब जो कुछ गाना काम करो लोकेशन द्वितीय निष्ठा लोक में दो निष्ठा है लोकेशन द्वितीय निष्ठा बाद में मुसो लोके कर्म योग ज्ञान योग बाद में बोलो संरक्षण तो लोग तुम्हारा पुरुषता है वो लोग तीनों हाथ नाम है भक्ति योग विशेष है। ये लोग ही निशा है, यानी योग निशा क्या नाम कर्म योग योगी नाम भक्ति नहीं। भक्ति की निष्ठा मनुष्य के लिए होती, भगवान है साध्य भी भगवान है, साधन भी भगवान है, अनुकर्म वो साधन होता है, ज्ञान वो साध्य होता है, मैं साधन भी भगवान साध्य भी भगवान है। भक्तिया संजातिया भक्तिया भक्ति के दो व्यन है, भक्ति से भक्ति बदल रही पर पराभक्ति दो, पर दोनों में भक्ति है, साधन भी भक्ति और साध्य भी भक्ति। साध्य भक्ति प्रेम लक्षण, साधन भक्ति है नौदा, नौदा होती साधन, प्रेम लक्षण भक्ति है साध्य। इस बात से हम परमात्मा के हैं ये एक बात मान लो, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है, सबसे बढ़िया है। मैं अगर तने ने यही बताया माम एकम शरणम एक अनंत भाव से सर्व पाप है भी बहुत शेष है, माँ सोचे तुम चितम थे तो मेरी सुना जा बड़ा निश्चिंत हो जाए, निश्चिंत भगवान के लोग हम भगवान के हैं। आज वो जिज्ञास होता थी ऐसा काम भी मेरे पर थे, सकाम भी दूसरों के भक्त होते तो कामना मुख्य रहती है, इनके मुख्य भगवान रहते हैं, वे चाहते हैं तो भगवान से ही चाहते हैं। सकाम अनशाम भगत रहते हैं, फर्क सकाम जो भगवान की भक्ति करते हैं तो सकाम देवताओं की भक्ति करते हैं, उन्हें कामना पूरी होने पर देवताओं से संबंध विच्छेद हो जाता है। भगवान से धन चाहता है तो धन लेकर निश्चिंत हो जाए, ये बात नहीं है। मेरी भक्ति करने वाले मेरे को ही प्राप्त होते हैं, मेरे को ही प्राप्त होते हैं। मानो देवताओं ने भक्ति करे तो देवताओं ने फल लिया, तो देवता मुख्य फल की रहती है, यहाँ मुख्य रहती है भगवान भक्ति की। इस बात अर्थार्थी होता है तो फिर भगवान का भक्त होता है। जैसे ध्रुव जी महाराज हुए तो ध्रुव जी रात के लोग से हुए, पिताजी से गुस्सा हो गया कि मैं छोटी माँ का बेटा उसे गोदी रखे, मैं गोदी नहीं ले माँ से गया। तो भाई सच्ची बात है, भगवान ने भजन नहीं किया है तो माँ बने रहूंगा 5 वर्ष का। माँ भी धन्य महाराज, माता जी भी देख रहे नहीं हो दे रहे क्या। झूठी लाए आज भी कह रहे मथुरा के पास झूठी लाए ठीले परमान जंगल में, तो महाराज सब ध्रुव जी के प्रेम करते भक्ति बहुत। ऐसा था भगवान के हैं, भगवान ही तो बस मैं ही वंश हो, मेरा ही अंश जीव, भगवान ही तो बस मम ए वंश, हम पिताजी गए माँ भी साथ में, माँ बाप दोनों गए हमें, वहां भगवान में प्रकृति नहीं है, माँ में एव ये प्रपजनते माँ में, माता दाता पिता माँ भगवान, बाप भी भगवान, दादा भी भगवान, पिता माँ दादा भी, ताय मान भगवान भगवान, तमेव माता पिता तुम्हें बंधु दिखेगा तमेव, तमेव विद्या देव तमेव, तमेव सर्व सब कुछ भगवान के थे, भगवान के शरण है, तमेव सर्व मम देव देव, वासुदेव सर्व गीता सिद्धांत है, वासुदेव सर्व, वासुदेव सब तो संसार मात्र माता पिता ही हुआ, भगवान स्वरूप भी हुई, वो तो प्राणी भगवान का स्वरूप है, भागवत माया है, पहला अवतार है ये संसार भगवान का अवतार है, ये राम कृष्णादि अवतार है, ये भी प्रथम अवतार है, भूत ग्राम भूत समुदाय सब भगवान, गीता का सिद्धांत भक्ति में है, माँ मैं कब शरण बन जा, अहं पाप सर्व पाप भी मुझे अग्नि ने यही कहा महाराज पाप में वास्तव स्नान अफ्रीता ना है, इन आते हम माने पाप लगेगा, कैसा पाप या मोर तो पाप ही मर जाए, बाद में मेरी शरण हो जाए बस, द्रोणी ने अश्वत्थामा मान लिया, जब पार्श्वता छोड़ा तो भीम से अधिकारा रहा, हम क्षत्रिय तो भगवान ने नार पकड़ी नार पड़ गए, ट्रंक आई चलेगी नहीं, बस द्रोणी द्रोणी ने अश्वत्थामा ने नारायण सर्व जाओ पकड़ सुना कर रही होती भक्त आहूत बोले वह निष्क्रेशो भी शबरी के ही जाते हैं, मोटा मोटा मुनि ने आश्रम छोड़ी ने शबरी ने घेर जाए थे, हमारे राम सब है तुझे माए गुरु पे तो मा तो बंद पे बुरा है, राम के समारे तिरंदर वही है ही नहीं, राम को हो कृष्ण को नारायण अस्त्र क्षण हो जाओ उसमें। तो शरणागति सबसे मुख्य है, नारासन वाला को भी शरण होते बदंगम परिषद देगा, परिषद नाम ऐसा हुआ वो जन्म दे देगा कि वो चक्र ये रक्षा कर देगा, घर में दिए घर में बाहर आते देगा। इस बात से परिषद है इक्षित चारों तरफ देखा दिखे नहीं भगवान, तो परिषद ना हुआ परिता सब जगह देखा छोटे छोटे बच्चे इस बात से भगवान के शरण होना सबसे बड़ा सर्व गुहतम अंग हो जैसो गए परम वचन सब जगह वो पते हैं परम वचन है अनुबंधा भक्त भगवान के शरण हो जाओ उमा राम समय माही हित करेगी माँ मेरे प्रबंधन दे क्यों माँ मेरे संबंधे जो ईश्वर से था मैं भी वंश मेरे अंश अपने बालक पर माँ बाप की इच्छा होती है अपना अंश मैं भी वंश जीव हो गया ईश्वर अंश जीव विदासी माँ तो जीव दे डाकू उनको सही हो सुनने को सही थे तो भगवान के शरण हो जाना अंत में सर्वगुहतम भोजन परम मजा सर्वगुहतम सोदे ग्वालियर गीता भर में सबसे बढ़िया बात ना करें लोग जानते नहीं ऐसे पता ऐसी चीज मिल जाए जो सबसे शीर्ष है सबसे गोपनीय है सबसे उत्तम है सर्वगुह तमाम भगवान ने कृपा से ही मिलती है चीज सबसे बढ़िया साधन ये बताया गीता भर में और सबसे बढ़िया भगवान शरणागति है सर्वगुहतम भोज सर्वगुहतम एक बार ये शब्द गीता भर में भगवान जो है सब मेरे प्रिय सब प्रिय मम्मो पचाए मेरे से पैदा किया है सब जो मेरे प्यारे अपना बालक सब प्यार लगता है सब मम प्रिय सब मम्मो पचाए मेरे से पैदा हुए ये सब प्यारे हैं संपूर्ण जीवों पर भगवान की तो दृष्टि है ही केवल भगवान के शरण हो जाए भगवान साहब कहते हैं नाम एक शरण माँ में ये प्रबंध माया वेदांत माँ ये सुधिया माँ में भी माँ में कम से नंबर यही बात है। खुद सदा सबके भगवान हृदय में सबके रहता हूँ, सभी मां प्यारे हैं, परंतु मेरे भक्त हो मां में भी ये प्रभन दे मेरे सुन में जाते हैं। अब इसे सुनता था ना बजदेव बाबा ने भाग साधु मंत्र दो श्लोक हंसी है बात ना श्लोक दो श्लोक हंसी है पापी के लिए स्त्रियों में शस्ता शुद्ध आदि और खतरे और वही दो श्लोक है दो श्लोक वनवास में गए तो ऋषि मुनि सब गिरी सगरी पर खोद गिरा आए थे सब सब प्यारे प्यारे अपना नहीं बड़ा समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रिय ये वदन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषां समोहम सर्वभूतेषु सब प्राणियों पर समान दृष्टि है परंतु उनमें मेरे भी आ जाते मैं उनमें भगवान की बहुत विशेष कृपा है आप पर मेरे पर सब परी भगवान की विशेष कृपा है। छठा ने एक योगा लिया है दूसरे और जगह होते तो पानी पूर्ण मुश्किल पानी भगवान जैसे पवित्र उत्तराखंड भूमि खुला पानी कितनी बार नहाओ कितनी बार तो बहुत दीर दृष्टि हर एक को मिलता नहीं ऐसा ऐसी विशेष बात श्रेष्ठ कठे गीता भवन बनाते है मद्रास बना सकते थे मुंबई बना सकते थे कलकत्ता बना सकते थे सब समझते परंतु उन्होंने उत्तराखंड की पवित्र भूमि उत्तराखंड और गंगा जी के किनारे उस नाम आ गए मेरे हमारे को ढूंढना नहीं पड़ा कैसे बढ़िया कौन से गाय कर रही है हमें ढूंढना पड़ेगा पुष्प थाली देगा एक तो काम बाकी और सब काम कर दिया सबके सब हम भाग्यशाली है बगो की कृपा आ गई तत्परता से लग जाओ हम सन्मुख हुए जीव मोह जब ही जन्म कोट अविनाश है तब कुलम पाप भगवान सन्मुख अब भगवान का भजन ही करना है अब शेष जीवन में भगवान तब देना है खुला नमो नारायण नारायण नारायण नारा। एक मिनट ऊपर हो गया भाई।